Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 dzień lipca. Minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Na Opolszczyźnie i na Śląsku usuwają szkody po nawałnicach. Są zerwane dachy i awarie energetyczne. Prokuratorzy stawiają zarzuty byłym szefom OLT Express Regional. Mieli działać na szkodę firmy. Od jutra w części Syrii zawieszenie broni ma obowiązywać w południowo-zachodniej części kraju. Sztab kryzysowy obraduje w Cisku na Opolszczyźnie. To właśnie ten region i województwo śląskie najbardziej ucierpiały we wczorajszych burzach. Na Opolszczyźnie pojawiła się nawet trąba powietrzna. Uszkodzonych jest 80 budynków, przede wszystkim w miejscowości Landzmierz, ale ucierpiał też Lubieszów w sąsiedniej gminie Bierawa. Skupiamy się na zabezpieczeniu dachów budynków mieszkalnych, mówi wójt Ciska Alojzy Parys. To udało się zrealizować dzięki po prostu strażakom. Pracowało kilkadziesiąt zastępów, łącznie ponad 100 strażaków. Od rana pracuje nadzór budowlany. Dwie ekipy w gminie Cisek, jedna w Bierawie. Wkrótce pracę rozpocznie specjalna komisja z Ośrodka Pomocy Społecznej. W województwie śląskim najbardziej ucierpiała gmina Gaszowice. Na roz przyszło. Zawierucha, burza i koniec. To ile to potrwało? Pół godziny. Pierwszy raz taki coś tutaj przyszło. Samochód trochę obity, bo w garażu stał i nam go przestawiło ten garaż. Strasznie, no przeszła tutaj taka wichura, ulewa, duże zniszczenia wszędzie. No. Dobrze, że nikomu nic się nie stało i straty jest straty, jakoś się naprawi. Szkody po burzach usuwają także energetycy. Bez prądu jest ponad 11 tysięcy osób, głównie w Rybniku, powiecie rybnickim i powiecie raciborskim. Według danych Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego w Katowicach nawałnica uszkodziła blisko 80 dachów. Nadal są utrudnienia w ruchu pociągów po burzach. Składy nie kursują na trasie Rybnik-Nędza. Wprowadzono tam zastępczą komunikację autobusową. To utrudnienie powinno zostać usunięte do południa. Udało się już przywrócić normalny ruch pociągów na trasie Racibórz-Rybnik-Kędzierzyn-Koźle. Tak zapewniają Polskie Linie Kolejowe. Byli szefowie OLT Express Regional z prokuratorskimi zarzutami. Śledczy z Łodzi zarzucają szefowi spółki Jackowi Eł i jego wspólnikowi Andrzejowi D. działanie na szkodę firmy, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Śledztwo pozwoliło na przedstawienie prezesowi zarządu spółki OLT Express Jackowi Eł zarzutów popełnienia przestępstwa udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli. Podejrzany, działając wspólnie w porozumieniu z Andrzejem D., usunął składniki majątkowe spółki OLT Express Regional w postaci pieniędzy w kwocie 92 tysięcy złotych poprzez ich przelanie na rachunek bankowy spółki OLT Express Poland. Do przestępstwa, o które jest oskarżony były prezes OLT Express Regional, doszło w 2012 roku. Prokurator Bialik wyjaśniła, że przelewanie środków z jednej do drugiej spółki ma związek z aferą Ambergold. Dodała, że chodzi o duże sumy. Na rzecz OLT Express przelanych zostało 5 800 000 dolarów oraz 43 600 000 złotych. To pierwsze prokuratorskie zarzuty związane z aferą Ambergold od czasu oskarżenia szefów tej spółki, małżeństwa Marcina i Katarzyny P. Ich proces o oszustwa w ramach piramidy finansowej toczy się przed sądem w Gdańsku. Stany Zjednoczone, Rosja i Jordania uzgodniły zawieszenie broni w Syrii. Od jutra ma ono obowiązywać w południowo-zachodniej części kraju. Według zapowiedzi jordańskiej teren objęty umową został uzgodniony przez syryjskie siły rządowe i rebeliantów. Zawieszenie broni zostało zapowiedziane po wczorajszej rozmowie w cztery oczy prezydentów Rosji i USA podczas szczytu G20 w Hamburgu. Konflikt syryjski był jednym z jej tematów. Moskwa popierała dotąd syryjskie władze, podczas gdy Waszyngton wzywał do odsunięcia od władzy syryjskiego prezydenta Baszara al-Assada. W trwającym od 2011 roku konflikcie w Syrii życie straciło ponad 300 tysięcy osób. 5,5 miliona uciekło z kraju. Wimbledon na półmetku. Słynny turniej tenisowy rozgrywany od 1877 roku sprawia, że dzielnica na zachodzie Londynu, od którego wziął swoją nazwę, żyje sportem. Specjalnymi pociągami ściągają tu setki tysięcy ludzi z całego świata. A wielu mieszkańców traktuje to jako okazję do zarobku. Na Wimbledon wybrał się nasz korespondent Adam Dąbrowski. Przyjechał pan specjalnie, czy pan tu mieszka? Specjalnie dla Radwański. A skąd? Z Przemyśla. Jak długo pan tu koczuje? Parę godzin tylko. 5 rano. To nie jest desperacja, to jest wyzwanie, żeby Radwańska wygrała. Jestem tu od 6, ale warto. Kocham tenis, a jak się kocha tenis, to na Wimbledonie trzeba być. To piękna tradycja, tylu fantastycznych graczy. Nieważne, na jaki mecz się dostanę, tu chodzi o doświadczenie. W zeszłym roku robiłem z przyjacielem chipsy, tym razem stawiamy na sok pomarańczowy, bo jest naprawdę gorąco. Te dwa tygodnie w roku to świetna sposobność na zrobienie biznesu. Sobota i cały następny tydzień mają być upalne, więc będzie chyba jeszcze lepiej.

that's washing away. Of a basketball shot from the pool, the bell of the fireman's fair, hard-working voices you knew you could trust. I thought they'd always be there, but I didn't know. The saltwater breeze could turn into snow. Endless echoes of yesterday, repeat and repeat, but keep getting farther away. Farther away. Sometimes it seems like a life that I never led. I wish I could have said goodnight when my youth went to bed. Now I'm waking up to the hotel front desk, 6 a.m. on the dot. It's 90 degrees and I'm making. The shower's a pool, but it's not. And I go, and I get on the plane, 'cause I know the next city is calling my name. And the sounds of summer I hardly can hear. The hum of the engines clogging my ears. I'm begging my memory to give me a hand, but this flight, is ready to land. Sounds of Summer, czyli brzmienie lata. To Peter Sincotti na początek naszego spotkania. 13 minut po godzinie 11. Markomania przeszła na czas letni, to Państwo się zorientowali. Będziemy od 11 do 13. Zapraszam w każdą sobotę o tej porze. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Goście w sprawie jazzu za 20 minut i potem w sprawie jazzu za godzinę i 15 minut mniej więcej. A poza tym nic się nie zmienia. Właściwie mogę powiedzieć, że zastosujemy rozbójnik na wszystkie najbliższe audycje. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Jak zwykle o tej porze polecam naszą stronę internetową. Tam już wyświetlone wyniki wczorajszej listy przebojów. Zestaw powiększony. Między innymi o tę piosenkę, której słuchaliśmy przed chwilą. Sounds of Summer. Peter Sincotti. Peter zapowiedział nową płytę. Zapowiadał ją ze 3 lata, ale ukazuje się właśnie teraz. Znaczy tak naprawdę nie wiem, czy wczoraj, czy dzisiaj, czy jutro. Bo to przecież zależy od niego. Wiem, że oficjalna data jest 9, ale kto wydaje płytę w niedzielę? Nie wiem. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No, strona internetowa wiadomo, mój adres wiadomo. Sporo nowości dzisiaj w naszym spotkaniu. Tak wyszło. Jakoś za szybko skończyłem, to teraz zaczekajmy na Erika Marientala. Ja nie wydaję płyty w niedzielę, chyba że Marcin Kydryński poprosi mnie o zastępstwo, co zdarzało się w historii. Dzisiaj jest 8 dzień lipca, jak nic urodziny Piotra Barona, mojego zmiennika w liście przebojów. Piotrek, trzymaj się dzielnie, wszystkiego najlepszego i myślę, że ta piosenka Piotrowi się spodoba. To nowa propozycja od Bruce'a Hornsby'ego. And now it's in the tank. We're walking down the aisle. It's like a walking in the rain. Couldn't believe you'd take his hand. It didn't fit at all with the best they planned. This all happened and sent me to jail. And my mind do my time with the hammer and nail. Makes me laugh, makes me cry, makes me shake my head and sigh. See you in the mist up over the rise. You and I could be rising so high. Oh dear Cara, won't you come to me? There's a man here incarcerated. Nine-pound hammer makes a peeling ring, and the rocks cry out for you to ease of that sting. Makes me laugh, makes me cry, makes me shake my head and sigh. See you in the mist up over the rise. You and I could be rising so high. Ja bym wolał, żeby on usiadł przy fortepianie, ale na razie wybrał taki instrument szarpany. Zresztą występuje tutaj jako Bruce Hornsby and the Noisemakers, tak jak ostatnio Rehab Reunion. To ostatnia płyta. Nowość powiedziałem, ale ona pojawiła się już w ubiegłym roku. Ja do niej dotarłem dopiero teraz. Poczta wczoraj przyniosła mi taką płytę. Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie, dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe, nowe, nowe, nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. Za oknem grat, w domu strach, przed samotną nocą. Bo wełniany kot i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu przyszłość zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Też sobie dobrze radzą. Nazywają się Early Birds, czyli poranne ptaszki. Taka jest też strona internetowa porannyptaszki.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje. Martyna Kwolek przy mikrofonie, zespół Early Birds. A żeby było ciekawiej, płytę Świt wydała czeska wytwórnia. Świat zmalał zdecydowanie. To była nowość, a teraz piosenka dokładnie sprzed 40 lat. Thank you. ciała wzdłuż obrusy leżą. W knajpie na rogu krajek dzisiaj nie sprzedaje nut. Jutro przecież się zdarzy cud. Jutro zaczyna się tu sezon. Dziewczyny nowe kiecki mierzą i odkurzają serca tylko cudzoziemca chcą. Te dziewczyny tu po to są. Przyjezdni tu po to są. Jutro zaczyna się tu sezon i wszyscy ludzie o tym wiedzą. Czekali przecież długo, aż brzęczącą długą kosz do kieszeni popłynie wprost. Byłem na festiwalu w Opolu 40 lat temu i rozmawiałem z Krystyną Prońko i zapytałem: pani Krystyno, wczoraj zaczął się tu sezon, co pani zaśpiewa w tym roku w Opolu? To takie wspomnienie. Autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, El Story, zabrzmi w wersji koncertowej w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma snu siara, co sadził to drzewo. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Autopromocja. No a teraz mogę powiedzieć, że dzisiaj zaczyna się tu sezon. From Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks just like a samba, that sways so cool and swings so gentle, that when one she passes, each one she passes goes. Oh, how I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day as she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes, I smile, but she doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça no corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. She looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes, I smile, but she doesn't see. To John Pizzarelli, a na dodatek jeszcze Daniel Żobim, a w naszym studiu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska, Fundacja Jazz Art. Witam cię serdecznie, bo to dzisiaj zaczyna się sezon. Tak, bo nie sezon, zaczął się w ubiegłą sobotę, tak. Marku, koncertem, ale no, tak mówię z przyjemnością, że tegoroczna edycja jest tak niezwykle udana, bardzo się zawsze co roku o to staramy i u nas jak w filmie Hitchcocka zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem będzie się działo jeszcze ciekawiej. Emocje rosną i rzeczywiście to koncert, na który czekaliśmy, powiem szczerze. Myślę, że tobie też sprawił wielką niespodziankę, bo po raz pierwszy w Polsce będziemy mogli wysłuchać gwiazdora gitary swingowej, wokalisty, kompozytora Johna Pizzarellego. Wspólnie z nim wystąpi wnuk ikony bossa nowy, Daniel Jobim. Czy wiesz, że Jazz Times napisał tak o tym wspólnym projekcie? Głos Pizzarellego i gra Daniela Jobima w utworze wysłuchanym przed chwilę, czyli słynnym The Girl from Ipanema, są wręcz odurzające. To niezwykłe, bo rzeczywiście do dziś chyba nie ma takich muzyków, którzy kultywują po pierwsze słodką odmianę cool jazzu i sięgają z taką konsekwencją od początku swojej kariery po dokonania ikoniczne wielkich twórców amerykańskiej tradycji muzycznej, swingowej, prawda? Tak, to prawda. Powiem ci, że kiedy pierwszy raz posłuchałem tej piosenki, to myślałem, że John Pizzarelli śpiewa sam. Że to właśnie to, co śpiewa Daniel tutaj, to myślałem, że to jest jego głos, czyli gdzieś te głosy są podobne do siebie. Że tak, on nawiązuje do tej tradycji cudownej i rzeczywiście z The Boston Globe nazywa go wielkim reinterpretatorem amerykańskiej tradycji songu, który kreatywnie odświeża i w nowy sposób atrakcyjny promuje tą wspaniałą kulturę. No bo jak mógłże można sobie wyobrazić muzykę jazzową bez jazz samby, bez bosanowy, prawda, bez lat 60., bez wspaniałych utworów Franka Sinatry, bo trzeba pamiętać, że ten gwiazdor gitary nagrał wiele znakomitych płyt, w tym utwory Franka Sinatry, prawda, Beatlesów wspaniale też smacznie zrobił, prawda? I oczywiście bossa nowe. No i to ciekawa rzecz, bo po raz pierwszy usłyszymy także koncert ten, o tyle będzie ciekawy, że będzie takim hołdem złożonym w 50. rocznicę wydania płyty Jobim Sinatra. Także no, myślę, że niezwykła gratka dla fanów takiej muzyki w Polsce. To jak cię już dzisiaj tutaj mamy, to pochwal się jeszcze, co dalej? No, tak, Marku, bardzo się cieszę, że w tym roku udało nam się zgromadzić tuzy światowego jazzu i właściwie miesiąc lipiec będzie taki najciekawszy, jeśli chodzi o taką propozycję artystów z najwyższej półki. I my ogromną wagę będziemy z Krzysiem przywiązywać do kolejnych koncertów lipcowych. I na przykład 22 lipca Nicholas Payton ze swoim kwartetem, ale wyobraź sobie, co zagra. To jego ostatni projekt o frapującej nazwie Afro-Karaibski Mix Tape. Wielki amerykański jazz w innej odsłonie, ponieważ Nicholas Payton, gwiazdor trąbki światowego formatu trębacz, multiinstrumentalista, laureat Grammy, sięga tutaj do czarnych korzeni muzyki jazzowej. Także będzie i rytmicznie oczywiście, no, niezwykła, czarująca muzyka, która nas uwiedzie. Wielkim chyba także wydarzeniem w ramach festiwalu, ale także wydarzeniem w Polsce będzie koncert kolejnego wielkiego innowatora i wirtuoza instrumentalisty Jamesa Cartera ze swoim kwartetem o niezwykłej nazwie, przetłumaczę na polski, Latające cząsteczki. James Carter, jak sam powiedział, zebrał wokół siebie najlepszych muzyków, których wzajemna umiejętność i pasja wzajemnie się inspirują. No i bardzo się cieszymy, że ten jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich artystów przedstawi taki ciekawy projekt, ponieważ ostatnio w Warszawie kilka lat temu występował z triem organowym, a tymczasem klasyczny kwartet. I on ciągle fascynuje, dlatego że z jednej strony czerpie z tradycji muzyki jazzowej od Wyntona Marsalisa, ale z drugiej strony także zmienia tę muzykę, zmienia przyszłość muzyki jazzowej. Także wielki artysta i bardzo się cieszymy z jego koncertu. Jako ciekawostkę tylko powiem, nie wiem, czy pamiętasz, Marku, że kilka lat temu James Carter nagrał płytę bardzo ciekawą, Rapsodia Karaibska, na saksofon i orkiestrę wspólnie z naszą wspaniałą Symfonią Warszawską. Tak, rzeczywiście. Pamiętam. Wiele będzie się działo. Powiedz jeszcze może o polskich akcentach, bo to są też ciekawe. Bardzo ciekawe, tak. Bardzo ciekawe. Jeden z naszych ulubionych gitarzystów, świetnie znany i też ulubieniec radiowej Trójki, Marek Napiórkowski, wystąpi na festiwalu ze swoim sekstetem w doborowym towarzystwie wielkich polskich muzyków jazzowych, że wymieniając tylko Henryka Miśkiewicza, Adama Pierończyka, Roberta Kubiszyna i Pawła Dobrowolskiego. Myślę, że wielką niespodzianką i zdumieniem będzie koncert. Na pewno. Prawda? Już wiem, o kim powiesz. Tak. Grzegorza Turnała w takim projekcie jazzowym, tak, Tour Beacon z udziałem Roberta Kubiszyna i Czarka Konrada. Tak. I jeszcze, jeśli pozwoli, szybciutko bym chciała powiedzieć, że w następnym tygodniu, w sobotę, też ulubieniec polskiej publiczności, który ma swoich stałych fanów, i tu ukłon w stronę muzyki etno-jazz, World Music, znakomity zespół Oregon wystąpi na festiwalu. Będzie też wspaniały finał, a koniec, czyli 26 sierpnia, po raz pierwszy w Polsce, to będzie też premiera, wystąpią mistrzowie, innowatorzy jazz flamenco, José Mi Carmona i Javier Colina. O gitarzyście, jednym z najwybitniejszych dziś sceny jazzowej flamenco, José Mi Carmona, Paco de Lucia powiedział, że to artysta, który może zmienić spojrzenie na gitarę XXI wieku. Jest dwukrotnym laureatem Grammy, wystąpił w znanym obrazie Carlosa Saury flamenco. Także myślę, że to będzie piękny, wysmakowany koncert, zwłaszcza, że rzadko tego rodzaju muzyka brzmi w mediach i rzadko można jej posłuchać na stałe. Także gorąco polecam, wielki finał w stylu cudownym jazz flamenco i wielcy mistrzowie tego gatunku, José Mi Carmona, Javier Corina, na finał Festiwalu Jazz na Starówce. Ale w ogóle gorąco Państwa zapraszam, bo jak zwykle będzie bardzo ciekawy program, wielkie nazwiska i cudowna atmosfera w anturażu warszawskiej Starówki. I co ważne, Marku, że bezpłatnie. Polecamy, zapraszamy. Iwona Strzelczyk, Wojciechowska, dziękuję Ci bardzo. I tych dwóch panów, José Mi i Javiera, posłuchamy teraz. Koniecznie zapraszam. Piękny utwór, słynny. Historia jednej miłości.

We're together tonight. We're together tonight. Summer love. Summer love made us one. Odurzające. Dobre słowa na dziś. To taki był Neil Diamond, a teraz taki będzie Glen Campbell. Dear friend of mine, the weather's fine. Today I saw some ruins of the Roman world's decline. I climbed up those Spanish stairs, you heard of them, no doubt. But Rome has lost its glory, I don't know what it's about. And I wish you were here. Traffic stews. I wish you were here. And the bells are ringing on the seven hills. I make my way to a small cafe. I wonder what you did today. I wish you were here. Dear one at home, I just flew in from Rome. Paris is a postcard, all decked out in color chrome. So I climbed the Eiffel Tower and I prayed at Notre Dame. But I just can't find the romance and I wonder why I came. And I wish you is a lovely sight. First bright star I see tonight. I wish you were here. Now I write this from the plane, drinking cheap champagne and wondering how two people got so far apart. And I wish you home, but until then, wish you were here. I wish you were here. I wish you were here. I wish you were here.